الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو الله رب العزت مونږ او تاسو د ډېر لږ او مختصر وقت د پاره امتحانن دی دنیا ترا لګلیو او د دې زندګۍ ختمې دوه نفس مونږ او تاسو لا ډېر مراحل مخې ترا روان دي پاغی کی یو مرحله مونږ تا سولا د زن کدن دا د زن کدن نفس بیا د قبر اوږد ژوند دی او د قبر جزا او سزا او عذاب حق دی داغی نفس بیا زما عزت مند چې دویم زل پشپیلی کی پوکه او هلی شي نو د میدان محشر پنځوس زره کاله ورځ ده په دې ټولو خبرو چې مونږ او تاسو ایمان روړی او دا منونو ځکه مونږ او تاسو ناستو خلکو ته مسلمانان وای وزگور اول مرحله مونگو تاسوبانی ده زن کدن ده ادا علماء کرام ناس تی دا زمونگ ده اقاید و ده دین اسلام مسئله ده چه ده هر چا خاتمه انجام ده پت ده پت لگی نجی سبکی دیو جن هر سڑه ده خطره پا حال کره دیو لوی نلوی عالم موحد مومن مسلمان بارکی ده دی احتمال شتا چکی دیشی زن کدن کی خاتمه پا کفر شی او دیو غٹ نغٹ سرکش او کافر بارکیم ددی احتمال شتا چکی دیشی داغ خاتمه پا خیر شی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی حدیث شریف دے مشکات شریف کی وی کلے او سڑے دا سے نیک عمال اخلاق و قائد اختیار کی چداغا او دا جنت پا منس کی یو لیش فاصلے لیکن اخر کی آغا ازلی شقاوت پاغبان غلبو کی او دا دا خاتمہ پا کفر شی جہنم دلار شی او کلے او سڑے دا سے بد عمال و اخلاق کی چداغا او دا جہنم پا منس کی یو لیش فاصلے لیکن دا اللہ آغا ازلی دا تقدیر فیصل غالب شی پا آخر کی اغدا سی کارون شروع کی چیز مائی عزت مندو اغدا اللہ نجات ورکی دا خطرم گو تا سٹولو لدہ کنا ہر سڑے دا خطرے پا حال کرے پتہ لگی نے چیز کی محمد ابن المنقدر یو مشہور محدث تیر شوئے دا سہائے ستہ اور آوی نے زنکدن کی ویڈیر سخت جڑل نچاورتوی داولی دور جاڑی ناغدگا خبر مخلق وی ویاد دا قرآن پاک می جڑی نطالبان و شاگردان و رشتدار ورتوی کم آیات دی جڑی آورتدہ آیات کریمہ وی اللہ وی وبدا لهم من اللہ ما لم یکونو یحتسبون اللہ و ایزن کدن کی آغا خبری بمخل راشید دی سڑی پا خیال و گمان کی بنی دخو جنت فیصل کڑی وا زانتے دیمان او د قبر او د جہنم ند عذاب د نجات فیصل کڑی وا معاملہ الٹا شوا چی کل ازن کدن را رہی کل سڑی وی پا دی عمل کی مخلص دا کار می دا اللہ دا پار دے لیکن زن کدن وقت کی عرشے پڑا گکی وحسل ما فی صدور دی سینو کی چی سدی نواب ٹول پڑا گشی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ زن کدن کی بہر غش سرگند و مخل راشی چی دی انسان پا خیال و گمان کنو دیو جن دا خبری زمائی زت مند منگو تاسو لمخل ری دا یقین دیکن چی زن کدن کی دو خبری بیا دا قبر جزا و سزا دا آغی پسی دا میدان دا محشر تکالیف دی او دا میدان محشر تکالیف خوڑیر زیاد دی مشکات شریف کی او حدیث راغلے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نے روایت تے وی ماسخوتن دا اللہ دا حبیب سر ناستو نو بی بی جڑل دا اللہ حبیب ورتا ویولی بی بی جاڑے ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ ورتا وی حبیبا دا قیامت اغا حیبتنا کرز میرا مخلشوا دا غید وجن جاڑا دارا تووا ایتاسو بدا اخپل اہل و عیال میدان دا محشر کیا دا وی کنا نو دا اللہ حبیب ورتا وی اے عائشہ دریو مقاماتو کی بیس سوک دا چایا دنی یو چکل آمال تل لکی یو چکل عمل نامی تقسیمو لشی درم چکل خلق پا پولیس رات مانی تیری گی اس منگو تا سدا ناس خلق اوری دن کی الحمدللہ دا اسلام مسلمانان و وطن نے دا خبر تسلیمونو ال رات مسلمانان وی کنا دا غشان دا کنا اس دا دے چی دے زنکدن خبر از منگو استاسو پا منس کی اتفاقی دے چی خطرناک دا د قبر جزا او سزا مونږ او تاسو اتفاقاً تسلیمو، د میدان محشر تکالیف داغه رزیو گدواله دا ټول مونږ او تاسو تسلیمو کنا. اوس دا زمونږ او تاسو غونډه دی د پاره دا چې کله دا خبری یقینی دی نو آیا دی له څه ضرورت دی د دې ځنکدن د سختو د قبر د عذاب د میدان محشر د تکالیفونه په دکان بخلاسیگو په پټی بخلاسیگو په ممبرۍ او وزارت بخلاسیگو که په محلاتو او بنگلو بخلاسیگو که دې دپاره الله رب العزت سجدا نصاب جوړ کړی. دا سور انبیاء علیهم السلام چې دنیا ته راتلل نو هغوی دا پیغام روړی چې ځنکدن قبر میدان د محشر کې به یو سړی په سخلاسی د خلاصی د پاره دوه خبرې دي زما عزت مندو. کمونگا اتا سو پدی مختصر جوندن کی اغا خپلی کی نو نجات بملاو شی. اللہ شپاڑا سم پارا کی وئی سورہ کہف کی وئی داغے پا آخر کی وئی فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اللہ وئی کدے چا دا عقیدوی چې زما به د خپل رب سره ملاقات کیږي نو د دوو خبرو ضرورت ته عمل دی کوي نیک عمل، یو دی عمل کوي نیک عمل لیکل، دویم د خپل رب په عبادت کې دی اس سوک نه شریک دی. د دوو خبرو باندې ان شاء الله د وقت مناسبت سره سره خبرې کوي. الله دې موږ او تاسو لپاره د عمل کولو توفیق راکړي او دین ته دا اللہ و دا رسول خبر اور ادو تو ٹول محتاج ہے یوکنا وہی ان کے محتاج دے، طالب محتاج دے، عالم محتاج دے، امی محتاج دے. پا دو خبروں نے جات تزما عزت مندو، یو ایمان یو اعمال صالحا. خدا یادو ساتھ دی ایمان دے حفاظت دا پارا دا اغشی پی جندلم ضروری دی چکم دی ایمان سر منافی دے، دی ایمان سر منافی شرک رے. الحمدللہ دی مسلمانان و نارینو زنانو دا شرک سر پورا یعنی نفرتی وی تی زلکی بدی شی، خو کلا دا جہل او دا ناپویی دا وجی نمونگ شرکو خو پویی گو پینا. خدا یادو ساتی زمونگ استاسو ناپویی دنیا خیرت او قبر کی مونگ دا پارا وزر نشی جوڑے رے. شرک ستوائی دا دی خپلی توحید دا کلمی دا مانا گورے پخپل جبک از دکول ہر چا مانے فرض دی. روح المانیم ذکر کری، نورو علماءم ذکر کری چکم مسلمان تا پخپل جبکی دا لا الہ الا اللہ مانا نورزی دا دی پا مقصد نپوی گی دا مسلمان نرے. نظمائی ذتمندو دا لا الہ الا اللہ مانا سدا او شرک وی ستا داسی طریقی سر انشاءاللہ وام چتا سٹولو لیادوی. علماء لکلی دا شرک دو تعریفو نیکڑی، یو شرک دیتا وی دا عبادت دا اللہ حق دے، نو کم حق چی دا اللہ دے چی عبادت دے، دا عبادت ما سیوا دا اللہ نبل چالکول دی لشرک وی. دا خو بغیر لیادی کنا جملہ عبادات دا اللہ پا حضور کی او اللہ تا دا کول دیتا ایمان و توحید وی، پا دا عباداتو کی یو عبادت ما سیوا دا اللہ نم مخلوق تا ادا کول دیتا شرک وی. یو دا شرک تعریف دارے. دوی علماء دا سی لکلی چی شرک ستا وی دا اللہ کم خصوصی صفات تی چی اغیتا صفات مختص ہوئی، دا اللہ غا خصوصی صفات ما سیوا دا اللہ نہ بل چال ورکول دیتا شرک ہوئی. دا خو بدر لیا دی دو خبرے کنا، دا اللہ خصوصی صفات مخلوق لورکول دیتا شرک ہوئی، دا رب العالمین عبادت کول چی دا اللہ حق دے دا عبادت بل چال کول دیتا شرک ہوئی. اس کو منگو تا سو گورو نظمونگ میں اندی خوین دی نارینا زنانا دا جہالت دا وجن پدی کی مبتلائیو، ما خو تاسو ته مخکې وی دا علما ناس دي چې پرز د قیامت خاص کر د عقیدې باره کې د چا جهل ګورې دل عذر نشي جوړې دې. که یو مسلمان دی او دې شرک کوي او دې غې ته شرک نه وای نو په دې باندې هغه د شرک د اقسام او د انواع نو زینا. لکه علما ناستی پرز د قیامت به بعض مشرکان قسم خوري. سوره انعام و مپاره کې الله ذکر کړي ایب وی والله ربنا ما كنا مشرکین. اے الله ستا په ذات عالیه دی زمون قسمی چې ته زمونږ رب مون خو شرک نو کړې مون خو مشرکان نو. یو قول مفسرینو دا ذکر کړي دا وای زکا وای چې د دې خپل کار ته شرک نه وي. دیو جن زما عزت مندو د دغه دو تعریفونو د شرک مطابق زه مختصر تفصیل ذکر کو. زما عزت مندو د الله اے د الله په صفات مختصو کی یو دادې چې عالم الغیب دی. علم غیب په غیب پویدل عالم الغیب د چا صفت ته په تمام پټو سيزونو پویدل دا صفت د چا دی دا د الله رب العزت دا صفت د نبی ولی مړی ژوندۍ انسانانو پیریانو ملائکو نشی کېده. اوس که یو مسلمان نارینه زنانه دا عقیده چې ما سیوا د الله نا شهید ولی بزرگ مړی ژوندې پیریان انسانان دای سرم د غیب و علم شتا نو دا د الله په دې خاص صفت کې د الله سره شریکول دي. ځکه قران فیصله ذکر کړي د شلمې پاره په اول مخ کې وای قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. حبيب دې امت ته دې فرمایا نه پوهیږي هغه مخلوق چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي په پټو او غیب سيزونو باندې پویدونکو څوک دي الا الله یو الله دې. او ګور دا د شرک د عقیدی جړ دی او بنیاد دی. دین دا نور شرکونه جوړیږي. زموږ استاد دې ملک دی عوام نه تاسو کو یو خو ما طرف لګورای ښا دې په لګورای دا د قران او د سنت د مجلس د آداب او خلاف دی. بای سړی کمچ والو زینو غي طرف لګوري په دې خبره باندې ما طرف لګورای دا مسله چې قران او سنت بیانېږي او د دې د اوریدو آداب دیو ساتل خو جولې کې بخیر واچې ورنکل قران بیانېږي خو چې د آداب او خیال نینو په زید خیر به شر ځان سره یو سي پیږي په خبر باندې. د مؤمن مسلمان صفت دا ده چې قران بیانېږي دی به د زړه په وګونو غاوري. الله د مؤمنانو صفت ذکر کړي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. الله وای چې زما بندوی او زما بندگان دی قران چې بیانېږي نو دا بدلندو کڼو غونتی نه جوړیږي. بلکې الله وعده کړی او دا علما پی پویږي ای دوره تاکیدونه دي شپږشتمه پاره کې وای ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. اللہ وی یقیناً یقیناً یقیناً دی قرآن کی ہدایت تے کچھ سوک ورطا آداب اسر غوک کی آداب اسر ورطا غوک کی. اور اللہ حبیبم دعا فرمائے لے گا اللہ دی منگو تا سو دخپ الحبیب دعا دلان دی راولی سید الکائنات سنگ دعا فرمائے لے کچھر یو خبر متوجہ سر وارے دعا دلان دی براشے دا اللہ حبیب وی اے زمارا بزماغ امتی تر و تازہ و ساتے چې دې زما والا خبر یوري او زړه کې ولا زې ور کوي وای اے زما رب الله د حبيب دعاګانې خو قبلي کی کنه هغه امتی په دې دعا رنگ دے وای اے زما رب زما هغه امتی تر او تازه او ساتي چې زما والا خبر یوري بیا ورته په زړه کې زې ور کوي او داسې خلکو لرسي لکه څنګه د پوره په پوره اورېدلې. نو زما عزت مند د الله په صفاتو کې او صفت ته په غیب او پویدل کله موږ د ناپوهۍ د وجې نه دا صفت مخلوق لور کو پیږي په خبره باندې ویره نبی علیہ السلام عالم الغیب دی عالم دی په ماکان او په ما یکونو باندې. کله وای کامل پیر آغا دی چې د مورید د کور د ټولو حالاتو نه خبردار وي دا سی کنا. کله دا سی وی ویره غلا شوی نو فلانی جے کی او پیر سے او پیریانو بابا دے خاپیرو بابا دے وی بس آبا دل نکتور کی او دا اغلاب پاکی معلوم اش تاسو پلم نکتور ایدو رواشتا کنیشتا استاسو دی علاقہ کی دا شیرے وی فلانی جے کیا را پیر رے کمیسو نبو یای پی گئی پاہ برمانی دا دین بیماری معلوم ای دا علماء علی کلی دا دا جادوگر طریقہ دا دا چه زنانا اول خو اسلامی غیرت نه خلاف دا چه تا تا ویستا لورا وستا خز بیمار دا کمیس پی راڑی دا بی بویوں پی گئی پاہ برمانی دا زنانو کپڑی مخلق پا حیا کی ساتی دا پردونا نہ دا باز نہ پوہ دی رقم چوئی کمیس پلیشتو کوم کمیس ببویوم او بیماری و معلوموم تا اصل کے ساحر او جادوگر دے خدے پے جہالت دو وجہ نہ پوئی گنا نو عالم الغیب دا صرف او صرف رب العالمین دے زما عزت مندو ما سے واد اللہ رب العزت نا بل سوک عالم الغیب کی دے دش مسلم شریف کی حدیث تے من قرآن شریف پس ریاض الصالحین درس کو نو ابل رزمون للا حدیث دیر ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی مسلم شریف حدیث تے وی ما سر او زنانا ناس تا و نبی ریح السلام کور ترا دن نشو نو دا اللہ حبیب قبلی بیوی تا وی ام المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ تا من حاضی ہی دا سوک در سر ناس تی پا خبر پوئی گئی کہ نا اے دا اللہ دا حبیب پا حجر مبارک او پکور کے زنانا ناستا دا او سید البشر وی من حاضی ہی دا سوک دی نبی علیہ السلام املی دا چھ زنانا دا پکور کے ناستا دا بیام پتہ نہیں لگی او زمونگا استاسو پیرانو تا دا پردی کور دا موریدانو پتہ لگی پی گئی پہم ربا من حاضی ہی دا سوک دا ایسے کسی کہانی نہیں دی سید البشر خبری دی دسے نن مونتا ریاض الصالحین کی اول حدیث تیر شو نبی علیہ السلام جمعہ ترادن شو مسجد نبوی تا نو حدیث کی راغلی فیضا حبل ممدود بین ساریتین چوی کا تیو رسائی دو دوستن پا منس کی رازوان ڈالا خبر بانے خوب پوئی گئی کنا جمعہ ترادن شوی کا تل چوی دوستن پا منس کی رسائی رازوان ڈالا دا اللہ حبیبی دا سری نو چه حاضر او ناظر دے عالم الغیب دے نبی اولی ہوئی چی دا سری دا رسائی چا تڑلی او دا سری ورطوئے لیشو لیچی دا دا زینب بی بی رسائی دا وی اغم منزونا کئی نفلونا کئی چی کلستری شی کننو دی رسائی سر بیارا ویزان دش اللہ حبیبی پرانا دای دا رسائی سمرا چی مزلو خوشحالوی او تکاوت نی او عبادت دربانی بوج کی گی ننو نوافل کوئی چی کلستری والی راغے او کل دربان عبادت بوج کی گی نو دش بیابے فراحا و کلاو زڑ سرو کی نو عالم الغیب زما عزت مندو صرف او صرف سوک دے اللہ رب العزت دے دا کی دا بنا رہی چی بھائی تاویزون را بانیشی و فلانی سر پیریان دی و خاپیری دی و تاویزون لا را رویست تا دی ملک امدائی کنا و یر پتا چا سکڑی بگئی پی خبر بان نو دی بو اسے علاج و فلانی دی کی پیر سیم لے آغا سر دولس پیریان دی سو کوئی شل پیریان دی ور سر رچل تا لڑشی دا غریب وهمونو پا مخا کڑے ساو دے ملکی ممدہ طریقے یو سڑے بیمار ہوئی یو که ڈاکٹر للاڑا اور توی جستا بیماری خطرناک دا اگا ڈاکٹر لمریض خیرے کئی کنے کئی والا خلقم و یرد آخو بی وکوب ڈاکٹر دے پا پڑو تڑل غواڑی چی دا بیمار دا سے خطرناک دل بیوی چی تو روغ رمٹی او پس مندگان و نور وارسانو تا بیویلی چی سڑے خطرناک دے علاج کوئی دا سڑے غریب وهمونو پا مخا کڑے تاویزگر او کوٹگر او پیریان او خاپیرو بابا سر چکل اکینا ستو ناغل اورتوی پتا خو پیریان دی دولس کسان دی دربارے خدا چاونوی چی دا دماغ خراب دی نا غریب اسیم وهمونو پا مخا کڑے نور موہم سیواش نخوی چی پیریان دی اس بردی طریقہ سی وی دور دور پیسی بدی لگی نو بیا کل دے ناس دی چی اغا شکرانا نظرانا ورکی نو تاویز رو غرزی او کله ولوی چې تلل شي ستا د بالخ دلان دی به تعویز وی کله وای پکور کی به دی تعویز وی او رشتیا چې دی لر شي تعویز وی علما لیکلی وای دا جادوګر او ساحر وی یو سو پیریان د قبضې دلان دی روستی نو کله ته ناس ته او تعویز رو غرزی کله د بالخ دلان دی کی دی ورنه سید البشر ته خود خپو دلان دی پته نه لګي ابو داود شریف روایت ته مشکا شریف هم ذکر کړي پاکی پیزار چیوی پاکی سفلائی چی بلکل پلی تی پینی موس پکی کی شریعت مسئلہ اگر چی پا مونگو تا سور شیر نوے لگی کنا تا دمون دا عوام رونا اکثر وی ویر را خو منوے مسئلہ واو رہے دا ویو سڑے و آبا میشا ساری ودو نور چې بروختو نو را پاسې دوه یو ځل څه چل شي او د بانک په وخت کې ویخ ناستو نو په بانک کې الصلات خیر من النوم واورېدو په کې په خبره باندې د باندې ناشناو لګېږي جنا مولي صاحب نن خوده پکې الصلات خیر من النوم وای وای ساری چې را پاسې د نور عوامو لوي د پښتو په جبه کې وی وی نن هم د سبا په بانک کې نوې ټپه واورېدا په کې په خبره باندې نن نو نو خدای غریب خودو کنه زمونږ د عوام چې خبر واوري وای نوې خبره مو واورېدا پاک او سپلو کې د الله حبیب مسکړه ابو داوود شریف روایت ته مشکا شریف کې راغلی د الله حبیب سپلو کې ولاړو امامتی ورکولا د پموس کې پیزار د خپې مبارک نه سپلای کېړې وېستې صحابه کرامو چوکتل رضوان الله تعالی علیہ مجمعین ایم دخپو نویست دا اللہ حبیب چکل موزو کنو صحابه کرامو توی ما حملکم علی هذه دا تاسو دخپو نو پا پیزارو کیڑوستو بانی سشے در بانی بایشو صحابه کرام ورتوی قربان مون خو تاسو لو قتل مونگی وحی براغلی نو دا اللہ حبیب ورتوی ما خو چې کم پیزار او سپلو کی مس کو لوغه کی پلیتی لگے درې وا ما ته پته نو په مس کی جبرئیل امین علیہ الصلات والسلام راغه او ما ته وی حبیب دی کم پیزار او کیڑو او سپلو کی چې مس کې دی کی خو پلیتی لگے دلې د خپل کیڑو پته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نشته د خپل کیڑو پته د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته نشته قران او سنت هم او تاسو ته دا واقعات ذکر کړي دیوار ناپل اللہ حبیب تا پتہ نشتا بخاری شریف یو روایت کی راغلی یو زل پا سفر د جہاد کی اوبا ختم شوی صحابہ کرام و شکایت کو نبی علیہ السلام تے اوبا نشتا کافل ایسارا کا بخاری شریف روایت تے علی رضی اللہ عنہ یو نور صحابو تے وی لار شوی اوبا لٹوائی آغای دوبو پا طلب و تالاش کی روان شد دوبو په طلب او تلاش کې روان شو دی چې وی قتل یو زنانه را روانه د پوخ سوره ده او مشکونه دوبو ډکړي او د اوخ د پاسه ناسته ده علی رضی الله عنه ورته وی وبکم زیکی وی پرون دا وخت زه دوبو نه را روانه شوم 24 غنټې وبلري سید البشر ته دوبو د نږدې والی د لوی والی پته نو اغا زنانا صحابه کرام و نبی علیہ السلام تراوسته چې قربان تاسو غو قافله یې ساره کړی او تاسو غوی چې اوبه وګنی نږدې دا خو د دې ځای نه 24 غنټې اوبه لري دا لال حبیب معجزه د انبیاء علیهم السلام حق نبی علیہ السلام دا زنانه دی خو نه راکوزه کوي او دا هغې د دې مشکونو خولې وې کلاو کوي صحابه ته وی لوخی ډکوئ دغې نه ټول لښکر لوخی ډک کړل او بې اوس کلې او به چې چا سره سی دی له راجم کوي چا کجوري چا سره راجم کل ابه ول د مشکونو خلې او تړلې صحابه وای داغه په مشکونو کې یو ساس کې او به کمې نه راغله ته الله حبیب ورته وی ګوره ګوره مونږ ستا او بو کې کمې نه درو ستې الله غزات لې چې مونږ له دوه بو تنظیم وکړو عالم الغیب زما عزت مندو صرف او صرف سوګ دے الله رب العزت دا چې در لوي پیر ګوره چې بشریت پیر وی ولی وی نو داغه د ولایت او د کرامت نه چې انکار کوي هغه مسلمان نه دی خو ولی نبی معجزه حق دا کرامت حق دی خو په غیب نه پوي نبی رسول سلام ته د لاست لاندې پته نه لګی دا مشکا شریف جل لسانی کی حدیث ته دا الله حبیب مسکولو او چې سجدی لتلو نو لاس د لړم د پاسه کی خو لړمو چی چلو دا الله حبیب و لعن الله الاقربا لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره وی الله لړم هلاک او تبا کی دیخو نبیم نه پریزی غیر نبیم نه پریزی مسکون کیم نه پریزی غیر مسکون کیم نه پریزی او سوال دار امام الانبیاء ته خود لاس د لاندې لړم نخکاری او کامل پیر ته وی د مرید د ټول کور پته لګی نبی رسول الله ته خود لاس د لاندې پته نه لګی او وی دایره تعویذونه رو باسی تعویذونه به کی په خبر وای دا زما عزت مند دوکه دے ایمانم لوٹی حیام لوٹی عالم الغیب صرف او صرف سوک دے اللہ رب العزت دے او دی بارہ کی قرآن کی واقعات تھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعات تھی نیو بزمونگ استاسو دا کی دائی چی پا غیب و پویدن کے سوک دے اللہ رب العزت دے دا انبیاء علیہ السلام دا اولیاء و شان پخپل زیرے خزما عزت مندو ولی نبی حاضر ناظر عالم الغیب نشکی دے دا صفت دا عزت مندو در رب العالمین دے دا صفت در رب العالمین دے یو دا اللہ دا صفت دے دو امداد دا عزت مندو دلوری دنیز دینا دا ہر چا فریاد اور دل دا چا صفت دے دا اللہ صفت دے دیو جن زمون دا ناپو گور بازی غیبانہ حالاتو کی وی یا رسول اللہ مدد کل وی یا علی مدد یا فلانی بابا مدد نگورا دی دینا چیتے فلانی بابا رو رسی گی را مدد چی یو خستادا قیده دا چی دل لرے ناغز ما آواز ہو ری ادا صفت دا چا دے دل لرے او دنیز دینا یو شانتی ہو ری دل چا صفت دے نبی علیہ السلام لم چی پپٹ خبر باوشوا نو ناو بیرے دا پپٹ خبر با اللہ حبیب پا جوندن ناو رے دا حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام دیو صحابی کور تر آگے غالباً سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نو دا طریقہ دے چا کور تر آشے دروازے لاؤ مخامخ نو دری خود دروازہ بدا سی پنک بانے اٹکے اوے با السلام علیکم ادخل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ اٹکول اوی دا اللہ سلام دی پتاسو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادخل صحابہ عجیب شانو اللہ زمونگا استاسو پزنو کم دا اللہ دا حبیب سر محبت راولی صحابیوی چی دا خود اللہ حبیب دے زما پا دروازہ کی ولاد دے او پا ما بانے سلام و رحمت و برکات و دعا گانے کئی روغ انتی جواب ورکو چی والیک السلام و رحمت اللہ و برکات دا اللہ حبیب اجازت تیرا در نشے خو پا کلا روغ انتی ہوئی دا اللہ حبیب واو نرے دو بیا دویم دا اللہ حبیب اجازت و غختو او سلام وا چولو بیا صحابی پا کلا روغ انتی جواب ورکو خو نبی علیہ السلام تے واو نرولو نبی علیہ السلام تے واو نرو پدریم زل چی دا اللہ حبیب سلام واچولو نو طریقہ دا دا وی دچا دروازہ چی دری پیری دی اٹھا کولا و دری پیری دی اجازت و غختو اجازت ملاو نو شو نو زبا دا اللہ حبیب دا خپل سنت طریقی مطابق روان شو صحابی زر دروازہ لرکاو نبی علیہ السلام تے وی دا اللہ حبیب تاو چی کم سلام اچولے ما جواب در کڑے خو پکلارا کلارا می در کولو مائے پریجی پا مون سلامونا و رحمتونا و برکات ستاسو دخلی مبارکی ندیر شی پکلارا خبرا صحابو چی کولا دا اللہ حبیب ناوری دا پجوندونی ناوری دا بلکہ دا علماء ناس کی کل چی دا آیات دا سور حجرات را نازل شو چی کم خلق دا اللہ دا حبیب پا مجلس کی آواز پورتا کئی نچون کی آواز پورتا کول سبب دا ضرر او دا تکلیف جوڑی گی او نبی علیہ السلام تا تکلیف رسول کل سبب دا کفر جوڑی گی نو بائی صحابہ و بدین پس خاص کر راغلی دا سیدنا ابو بکر صدیق او دا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارکی وی بیا بدین پس دا سے پکلارا خبر کولی چے کل بدا اللہ حبیب دویم زلوی سموی سموی پی گئی پی خبر بات نو دا دلری دنیز دین پکلارا او پتیز آوری دل چا صفت تے تو چوے چی فلانی اپنے کئی رو رسے گی نو یو خدا قیدہ دے چی دے لرے ناغ زما آواز ہو ری زما دے مشکل نہ خبر دے زما پا دے تکلیف لرے کولو قادر دے او دا صفت دے چا دے انبیاء علیہ السلام مانے چی مشکلات راغلی چا تے آواز کرے ہر تکلیف چی پا انبیاء علیہ السلام راغلے وڑو کے دے یا لوے دے نو پاگے کی انبیاء علیہ السلام چا تے آواز کرے چاہتا دا اولاد تکلیف ہو چاہتا دا بیماری تکلیف ہو ایوب علیہ السلام چی اتلس کال بیمار ہو کم در اوور کی جڑلی قرآن شریف دا ای حال ذکر کئی وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ایوب علیہ السلام بیمار دے چاہتا جاڑی اللہ تا جاڑی حضم گو استاس دے مل کسی بھی ہر کلی کی گورا سو شہدا اولیاء مشور کڑی وی داد تبی ذمہ وار دے دادا اولاد ورکول ذمہ وار دے دادا باران ورول ذمہ وار دے تاو دی کلی کم بازی گٹی دے باران ذمہ واری باران چی نکی گی یہ دے پلو گو رہی مداخل خیرات میرات راجمہ کی او گٹو سر دیگو نا پاک گی یہ رب دا گٹا با باران ورائی باران ورول والا سوک دے دا خو گرے دا مکی دا مشرکان و کی دم داو چی باران ورول والا سوک دے باران ورول والا اللہ رب العزت تے اولیاء کرامو دا شہداء دا مڑو دا جوندو دا دی پلاس کی باران ورول نشتا. نو بازی دا باران ورولو بازی دا اولاد ورکولو بازی دی یو مشکل لپارا بازی دا بل لپارا او اغی تبیا منگا آوازونا کورا مدد کوئے. علان کی قرآن شریف گورا ذکر کری دی گمراہی دیری دی پا یو ملکی چی جواری کی دا گمراہی دا باعز اونو کی دا دا نشی و شراب مراب خلص کی پی گئی پا خبر بانے دا خبر ناروا دا نشی کاروبار کول دا درست نوے پی گئی پا خبر بانے کہ یو سڑے شراب کار کئی کہ یو سڑے دا پوڈرو کار کئی چرس و بنگم چون کی خالص دا نشی شیرے وی تی روالو کی دا مسئلہ سوک نشی کولے جب چرس سئی نری خوزب ایدر تاو کب نو پنگ خبر بانے ان یو طالب راغلے وی دا فلانی ملا و منگا لو منو چی تیراوالو کی وی چی چرس ناروا دی یو لی عالمی ذکر کوئی چاوالے دا چرس و بارک می دی فیو دی کی اختلاف تے میں دے چاپا کی اختلاف تے فکر خبر بارے دا سی یو عالم در لمعلوم دے چی اگر پا چرسو کی اختلافی او روائی و لویلی وی یو ملانا چا تپوسو کو چی دا چرس خرسول سنگ دی ویر دا مسئلے میں چیڑی دی کی دا علماء اختلاف تے فکر خبر بارے نو کا چرس دی چرس خرسول ناروا دی سکل ناروا دی که شراب دی دا ناروا دی ځکه بعض علاقو کې د پښتنو په علاقو کې د چرسونه او بنګونه سوي د الله یو روایت کې راغلی شراب ته ام الخبائث وي د تمام پلیتو اصل لې په گئی په خبره باندې دیو جن بای صحابه کرام بارک راغلی بعضی دا سوي چې فطرتی سنت وي ګوره دا شراب دی ته فاحشه وي وي بی حیائی فاحشه قرآن او سنت کې غیله وي چ شرعن و عقلن یو شی ناروای یو سړی په شریعت نه پویږي خو پدی خو پویږي چې شراب اوس کل مور نه پیجنی خور نه پیجنی حلال نه پیجنی نو که دین باندې نه پویږي او دکې لکس عقل وی نو هم به شراب ته نه نږدې کیږي په دې خبر باندې دا شراب زما عزت مند ناروا او ناجیز دی او شراب خرڅون کې ورکون کې جوړون کې دا ټول باندې الله او د الله رسول لعنت ویل اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت ویلے باز خلق گرے دا کاروبار کئی دا سود دا شراب و دا پوڈر و دا چرسو اگر تا خیر نہ ملاوی بگے خبر با دا پیسی با اگر تا خیر نہ راڑی نو گناہون خدا شرابم دی ڈول سرنام دا خویو دا سی گمراہی دا چی دا آگے دا پاس بل گمراہی نشتا آگے تا نمبر ایک گمراہی ہوئی قرآن پاک اگر ذکر کری شپگشت میں پارے پاول مخ کی فرمائی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اللہ وی گمراہی خودیری دی خدا آغا چانلوی گمراہ پا دی ازمکبانی نشتا چی دے ما سیوا دا اللہ نا آغا چاہتا ہوئی چی پنی کئی رو رسی گی اورا مدد شی چی تر قیامت کدے فریاد کئی نو آغای فریاد قبلو لینی شی دا غشان آیات تکن قرآن شریف کی دیو جن شی دا وی فلانی ولی و بابا و یا رسول اللہ را مدد شی غیبانا حاجتنو کی فوق الاسباب ولی نبی را مدد کئی اللہ وی پخپل کتاب کی چی ددن الوی گمراہ نشتا تا اللہ حبیبم فرمائے لی مشکات شریف کی حدیث تے یو کس راغلے ہو یو صحابی راغلے ہو دا اللہ حبیب توی ایو الذنب اکبر اے دا اللہ رسول گناہونا خودیر دی خود ٹولو کی لوی گناہ کم گناہ ٹولو کی لوی گناہ کم گناہ دا اللہ حبیب ورطوی پر ٹولو کی لوی اور نمبر ایک گناہ دادا انت دو اللہ ندن وہو خلق کا چی دا اللہ سر بلی صدار و شریک رو بلی اور آمدت کی دا پر ٹولو کی نمبر ایک گناہ دا مسئلی سکنا بیانے گرو جماعتنی کی وی پاو دس کی دا سے مکروحات تھی او پا مس کی دا سے مکروحات تھی خود عقیدی مسئلہ سکنا بیانے یوزل یوزل لڑو یو مولاوی بس تاسو دا مسئلہ کوئی میں مونگے زکر کوئی چی تاسو یہ نکوئی بیادا سی دین دیر خلق ناسو میں دا اللہ دا پاروئی دی مولا سیب دا مسئلہ چا تکڑی وی نی رکڑی نمی چی تیم نکی مونگے ام نکو ندا با کئی سو پی گئی پخبر با دا مسئلی مو زکر کوئی چی دا نکی سو او یادو سات ایدا زمونگا وامرون مسلمانان منون کی دی خو چاوالوی دی نی دی زکر خدا سی دی پا لگو رکا مسلمانان لدا چاوالوی پا قبر جنڈو درول دا دا شریعت حکم نہ دے، قبر پا خول دا پا شریعت کی حرام دی، پسولور مذہبہ کی حرام دی، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا دے، ذکر زمونگ استاد دے ملک اکثر مونگا دا دعویٰ کوئی چیر مونگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام منو زمونگا دائی مسلک دے، امام صاحب وئی قبر با پہٹم نہ لے وے، بعض یونو کی دی کوہاٹ کے بعد جنازو لمونگ لاڑیو مخی نے خٹا کڑی خٹا بام بانے با قبر نہ لے وے، قبر پہول حرام دی، جنڈو درول پی دا اللہ و دا رسول حکم نہ رے، مشکات شریف خطول پی جنے گی دا حدیث و کتاب دے، پختو اردو کی ترجمہ شوی باغا مشکات شریف کی حدیث تے، دا اللہ حبیب فرمائی اللہ پا اغا چالا نترالی گی چی پا قبر ڈیوی بلائی، دا سی حدیث دے کنے رے، او صرف زمگا گناہ داو چی مونگ در لوئی، نو مشکات شریف ختم حدیث و کتاب منے ناغی کی لکری چی پا قبر ڈیو بلائی پا اغا دا چالا نت تے، دا اللہ رب العزت لانت تے پے، نو چی پا قبر زمائی عزت مندو ڈیوی بلی نکو پدی آبادی او گمبت جوڑ نکو، دا گورے کار خیر نرے، بلکہ دا اللہ حبیب آغا چاہتا ناکار مخلوق ویلے چی قبر پا خی او پاغی آبادی او جماعتو نا جوڑائی، مشکات شریف کی دا حدیث تے، مسلم شریف حدیث تے، بخاری شریف ہم ذکر کرے، نبی علیہ السلام دے بیماری او رضے دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا پکور کی تیرے کی بیبیان را جمع وی، یو دو بیبیان وی چاہی دو حجرتو نا کریو، یو حجرت دا حبشی دویم حجرت دا مدینی منوری، نو ام سلمہ رضی اللہ عنہا او ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یو واقعہ ذکر کا، چیرا حبشا کی مونگ یو گرجا کتلی و دا نسواراو او پاغی کی داسیو داسیو، دا اللہ حبیب فرمائل وی اولائک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنو علی قبرہ مسجدا ثم صوروا فیہ تلک الصور اولائک شرار الخلق عند اللہ، مسلم شریف حدیث تے، وی دی نسواراو یہودو کی چکلے او بزرگ انسان وفات شی نو دی ولا پا قبر جماعت جوڑ کی او بیا پا کی دغشان تصاویر رازوند کی، وی دا دا اللہ پنیز ناکار مخلوق تے، دا اللہ پنیز سے شیرے قبر پخ ان کی پاغی جماعت جوڑ ان کی چلتا بخلق طواف کئی سجدے بکئی جاروگانے بزان وئی گٹے بزان وئی مالگی بسٹی خارے بسٹی دی خلق لے ویلی چولا ایک شرار الخلق عند اللہ، دی وجن زمائی عزت مندو امیشہ دا پار زمونگا عوام سکے گورا دا قبر دا مقبری پا شریعت کی خپل عزت و احترام دے، یو روایت د مشکاج شریف کی دار آغلی چی قبر دے پا اور خفا کی دا خو پا قبر خفا مکی دا دے صحیح مسلک مطابق قبر لبا تکیان لگے، نو زمونگ دا عوام پا کی یا غوان سرے یا پا کی وڑو بول لکینی یا پا کی گڑی بیزی سرے یو طرف لپا دی ترتیب بانے سکو، باز خلق پا کی جواری کئی سوک پا کی چی چرس کی بلزے کی زینی نو قبرستان کی کینی، نو باز ناپو ورت سجدی کئی گٹے پزان وئی او وئی چی مانا با بیماری لرے کئی، دا دی افراط و تفرید پا منس کی شریعت تے چی قبر نبا پخپکی دی نبا بیزتی کے دارنگی نبا والا تکیا لگے او نبا والا سجدے کے نبا تی تواف کے نبا خارے سٹے، زکستا حاجت روا و مشکل کشا مالک تے نفع و نقصان سوک دے، زمون استا سو دا خیر و دا شر مالک سوک دے اللہ رب العزت، دیو جن زمائی عزت مندو چی مونگا تاسو دا توحید دا لار اختیار کو، دا بکی گی سنگا گورا دا قرآن شریف در سنو کی چی مونگا تاسو کینو گورا یاد و ساتی ایمان مفصل بغیر دا قرآن ننزد کی، ایمان مفصل یو اجمالی ایمان دکنا یو سڑی کلیمہ ہوئے اجمالی ایمان ازدکو دیوائی کزدی ایمان تفصیل معلومو الغالم نو کتاب اللہ تا بکینی مونگا تاسو ٹول بکینو کنن اللہ کتاب تا و رکم چی حق پرست علماء دی دو قرآن درسونو کئی پکار دادے چی مونگا تاسو اغا درسونو کی کینو، ذکر دا نبی علیہ السلام در آتلو مقصد سدے دنیا تا چی دا اللہ حبیب راغلے در آتلو مقصد سدے، آپ اخپل اگور قرآن شریف ذکر کرے ابراہیم علیہ السلام چی کل بیت اللہ شریف جوڑ کو خانہ کعبہ جوڑ کا او داغید تعمیر نفارق شو نو سوال کئی وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے زما ربا خپل اخیری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مکی والو کی دی جنس نہ رولے گی، دی بشر دی نبی بشر رولے گی، دی انسانان دی نبی انسان رو لے گی، دی عرب دی نبی پا کی عربی رو لے گی. و سوال دا پیدا کی گی چی دا اللہ پیغمبر راشید دنیا کی دا ادرات لو مقصد سدے، یتلو علیہم آیاتک، اے زمارا بستا دا پیغمبر چی راشیدی خلقو لستا دا کتاب بلولی. مو خو قرآن شریف دا ملاو دا طالب پوری خاص کرے، نو دا دی عوامو دا پارنے زمگو استا سو طولو کتاب دے کرے، قرآن زمون استاسو د ټولو کتاب دے، دا اللہ دا حبیب درات لو مقصد سدے، یتلو علیہم آیاتک، لولی با پدوی با نستا آیاتنا. زمون دے دی عوام و یو نظریہ دا بائی زیونو کی زمون نارینا زنانا قرآن حفظو کیا ناظر ہوئی وی باس بس خبر ختم شو، دا دا قرآن دا حقوق و انتہا ندا، دا دا قرآن پا حقوقو کی یو حق دے، قرآن الفاظ دے ذکر قرآن حافظ جوڑ شی. ندویم نمبر کسی دے، ویعلمهم الکتاب، دا پیغمبر دا قرآن دا معنی تعلیم با دی امت تور کئی، نیو سڑی قرآن الفاظ ہم ذکر تشریح کی گی، اس دا قرآن الفاظ معنی و حدیث و ریدو دا دی نتیجہ و خلاصہ سدا، ویزکیہم، چی دا خلق و عقائد دا شرک نپاک شی، اعمال دا بدعات و نپاک شی، ذکر دا شرک و کفر پس دویم نمبر کم گنا دا چگی تا بدعات ہوئی، لکم اخی مولانا صاحب داغی تفصیل در لوکو، او دا بدعات دا مسئلہ دا سی رکر، چی عوام سکی دا ملیانو ذہنم پی کار نکی، چی چاہتا اللہ رب العزت ذہن کو لو کڑے دی، پی گئی پی خبر بانی، ورہ بدعات دا شرک و کفر نپس گنا دا بدعات سلے ہوئی، یو کار کے تور تدینوے ثواب ولوے، اعلان کے اگر نبی علیہ السلام نہ دے کڑے، صحابہ کرامو نہ دے کڑے، تابعینو نہ دے کڑے، تب تابعینو نہ دے کڑے، ناغا کار بعض عوام مویر دی کسو گناہ دا، دی کسو گناہ دا. تاسو اکثر زمون دی ملک کے تارا رمضان شریف کے دا ویتر پا جمع کو کنا، ویتر پا جمع کو کنا کو اس لیے پجامہ نہ کہو، ادھر جمع ہو ڈیر ثواب دے کر اس کو سوکوے تر پجامہ کئی ندا بد سنت موافق بھی کہ مخالف بھائی نو دے جمع ہو ڈیر ثواب دے بگے تو ہمارا دارنگی گورا کلمہ زمان استاد سو دے اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا شان دا کنا دا او کستاد سو یو موزن بانگ وئی او دا لا الہ الا اللہ بانی دا اللہ دا حبیب دا دور غازان ختمی گی او کیو موزنوی چرزو خود لا الہ الا اللہ سر با محمد الرسول اللہ موام نو زنانا بم کور کیوئی چھ امام صاحب غلط شو بانگی غلط ہوئی نو دسو گناہو کسا خود دے شریعت دا آغا حد نور واوری دو کم حد چھ شریعت سکڑے وغی مکرر کڑے دیو جنہ دمائی ذات من دو دین نقل پروت تے سچی دی بس آزا منگا استاسو دین دے کم شے پا شریعت کی نشتا او منگا تاسے کو کار خیر کار ثواب ولوائیو ناغا کار خیر او کار ثواب نی کار خیر او کار ثواب آغا دے چی اغا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بدن مبارکن کم قول فیل اغا صادر شوئے دے کم قول فیل دا صادر شوئے دے نمونگو تاسو لگور دا سی پکار دی چی 24 گھنٹے کی دا قرآن شریف پا درسنو کی کینو دا سی بکو مونگو تاسو کنو بکو تو اللہ سجد کے جنگ بکینو ادی پا لگو رہیے کہ او سڑے کینے ناستو نچالا با نقصان ہو رسائی دا دی دین محافظ سوک دے دا دین چا اللہ را لے گلو دے دی حفاظت دا چالا سوکے دے کمونگو تاسو نکو زمونگ با نقصانو شی دا دین با تر قیامت ہوئی دا سو ختمو لے نشی کل چا اللہ غواری یا روایت کرا غلی کافری نشی ختمو لے کو ٹول دا دین زیاد اتفاق مراشی زمونگو استاسو دا دین زیاد بی اتفاقی شی ختمی دو والا دین دا ندے دی محافظ سوک دے دا مومنان وی حدیث کی راغلی چی کلا اللہ او غواری چی دنیا روانوم یو وا برا والو زی دا مشکو انبرو غنتی او مومن بانی چی لگی ایمان والا باغی سر وفات شی پا خپل با اللہ مومنان وفات کی خو کافر گره دا دین ختمو لینش دا دی محافظ اللہ دے او کمونگا و تاسو دا دین نواوڑی دو نور با اللہ راولی اللہ سورہ محمد پا آخر کی وی وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ کَتَاسُ وَاورِ دَي اللہ بنور راولی بیا بستاسو گنتی نی دیو جنہ چی منگ قرآن و سنت تکارو آئیو دیتا زمائی ذات مندو کینو دا واورو دا سی با انشاءاللہ منگو تاسو کو کنبکو دا خپل بچی د علماء حق او په مجالس او محافلو کې کینو په دې ترتیب بزما عزت مند مونږ او تاسو له نجات ملاوي د آخرت او د قبر یو فکر زما عزت مند مونږ او تاسو په زونو کې راولو دې لپاره به ان شاء الله مونږ او تاسو ټول متوجي کیږو اگر نن عالم اسلام یو ډیر نازک حال سر روان دی امت ډیر پریشانو کې دی امت څه شی دی ډیر پریشانو کې دی دا خو چانه پټ نه ده کنه یو خو خپل منس کې یو بل وجنو بل طرف لکافر په موږ او تاسو مسلط شوی تاسو ګورئ په جیلونو کې مجاهدین مسلمانان پریشان دي دا غي بچی در په در ګرځي در په در باندې دا غي بچی ګرځي او یو چې موږ او تاسو دې باره کې فکر من شو بل داسې دی چې مسلمانانو ته پکار دي چې خپل منځ کې اتفاق راولي ګوره د اتفاق شی څه دی چې د چا اصول یو دي چې ردی په منځ کې اتفاق او اتحاد وي وایي په خبر باندې ځکه قرآن شریف د اتفاق شی هغه عقاید او اصول ذکر کړي کله بعض خلکو په منځ کې فروعي اختلاف وي دې ته قرآن شریف اختلاف نه وایي تمام انبیاء علیہ السلام بارک اللہ وی ان ھذہ امتکم امتا واحدہ تمام انبیاء علیہ السلام تے وی دا یو دین دے یو ڈلا اعلان کہ انبیاء علیہ السلام پ دینونو کی فروعی اختلافو خچون کی اصول یو دی وی ان ھذہ امتکم امتا واحدہ دا بازی مرگر تپوس کرے دی بازی زیونو کی مونگ پلمدار واج دے چمڑے اوشی نو د مړی په کور کې حلوا په خای په گئی په خبره باندې او مونږ په لغه ولې لړمی حلوا وای چې تاسو ولا په ولې سوای په گئی په خبره باندې زما عزتمند دا یو رسم رواج دی مړی په کور کې دی ګونه په خول باز میخي سنداګان لالیدا د شریعت نه خلاف شی دی بلکې ګوره دا د الله د حبیب یو درمن سنت دی نبی علیہ الصلات والسلام غزوه موتا چې کله کې دا جعفر رضی الله عنه پای کې شهید شو نبی رحمه السلام ته وحی وشو چې هغه درې امیران یکه با دیګرې شهیدان شو د الله حبیب د جعفر رضی الله عنه کور ته لاړو دا غواړو واړو ماشومانو یتیمانان ناغه دا سینې سره راجوخ کل هغه بیبی په هیبت رامند کوي د الله حبیب ال جعفر رضی الله عنه شهید شو د الله د حبیب د سترګو نوخ کې داره واله د جڑا په حالت کې دای د کور روت او خپل کور تلاړو ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته وای اسنعوا لآل جعفر طعاما فانهم اتاهم ما يشغلهم خپل کور کې د الله نبی صلی الله علیه وسلم حکم کو بی بی ته فرمای د جعفر غ بی بی او بچو ته توام تیار کئ ای تداسی مصیبت رسیدلې چې د توام نسکړي قافله کړي دا ګوره تی په لور کې په دین نه پویږي نو په دې خو پویو کنه زموږ استاد سودا د پښتو مل دی او سړی پلار مړ دی او ته ور کر ریږي خوره دا سور خو کلی د عقل خبره دا غ د سترګو د وخت کې بېږي به خدا پروت ته اده ور کر خیرات لناسته پویږي په خبره باندې دا دو دری رزی تو پخکا او مسئلہ دا سیدہ وی تش پخول نی دی زنانا دی یو سی پا زنانا دی اخری غمزہ دا روٹائی نخوری کتی مجبورا نکی ناری نزان سرکی نا اخرا پی چکل دے پا سوچ سمجھ شی نو ریاکاری دی نکی قرض دی نراخلی دی گونا دی پکی نٹنگائی سورا پیسی چی لگئی پا مدرسو پا غریبانانو دی لگئی کنا دا موږ تاسو ګور پښتانه چې دیک پکې نی ټنګې دلې لوګې نی ختلې دوی ورته خیرات نه وای ولی مون خلق خبرو وای بدور غټ زوی پاتې دی پلار پسې ډو سود کړ او که تشل زر روپۍ راوالې نو نه لرګول ضرورت نه دی ګنو ل ضرورت او نه بلوخي ګندکیږي او ګور چې دی کلی کې سوره کونډې دی او یتیمانان دی پاغه نقد تقسیم کا کنه شیخ رحم الله دی الله قبر د نور نڑکی وی او کسرا لراغه مال وی ز خیرات کو وی مال ز خپل کار کو خیراتونه میراتونه سوک نه کوي خوځه چې څه کیا کو وی نا ز مولانا سے تپوس لراغله خیرات کو وی ما مال وی خدی کلی کی بو ګرځي چې سورا غریبانان دي بس غنم من موړو ولا والا وی دې له هنیم تیار پوی گئی په خبر باندې بای مونږ نوم کو نوم پوی گئی په خبر باندې نو دا شی غلط ته مونږ علاقه کې وزنانا مړی کور لراله وی الوا پخاو نو بلی ولو این ایک بخت دل تسل پخه کور کی یو دیگ الوا پخه کا چه خام دغه دی دینو راشا نو پا دی بی مخره کور کی نی پخه دا کما چراغلی اکثر غم والا غریبانان دزان ننی خبر نو با الوا سپخه کی دا یو سو داسی رسم رواج والا زنانی خلکو سره چا سره د لامبولو غم دی، چا سره د مرغ غم دی، سوک جاړي، چا سره پکې د الوا غم دی، پویږي په خبره باندې. نو کدی سره داسې د الوا غمی نو کور کې دی او دیک پوخ کی په دې مړی والو دی مخره خپل دی مخره او کدا وای جنای کر غم دی او د خراشه نن د ځان خبري گی نه په ګرم کې وای وها پویږي په خبره باندې. بل الله بندگانو خیر خیرات درسته خوشی د شریعت مطابق وي، خیر خیرات درسته خوش شریعت مطابق وی، او که خیر خیرات در رسم رواج مطابق وی، مال دی ملگی دو پیسی دی ملگی دی، او سبب دی اللہ رب العزت رانی سی. اللہ از امونگا استاسو خیر خیرات اعمال عقائد دا طول دا قرآن و سنت مطابق کی. او ما تاسو لمخ کی دی تقریر پہ ابتدا کی ہوئے چی دا قبر دا خیرت دا میدان محشر خلاصے گورے پا دکان پا پٹی پا زمیداری کی نشتا، دا قرآن پا مجالسو کی بکینو تاسو گرئی پا دی ملک صورت یارا و زمون مشایخو رحمهم اللہ دا قرآن درسون شورو کل سمر کار چی دا قرآن دا درسون سرکی دا دمر دا بلس سرنکی اللہ دا نارینا زنانا ما شمان دا دی کلی دی وطن پول خپل کتاب تکی نئی او مونتا دی اللہ دا خپل کتاب او دا خپل حبیب دا سنت و علم او پاغیبان دا عمل کل توفیق را نصیب کی. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و اصحابه اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. گرانو اور گنکو زمنگ